uur. Natasha Gibbs. Goedemiddag. In het rapport van de toeslagencommissie afgelopen maandag stond het duidelijk: wie in aanvaring komt met de overheid moet kunnen terugvallen op een landelijke dekkend netwerk van voorzieningen voor rechtshulp. Ook moeten de vergoedingen voor de sociale advocatuur omhoog en moeten mensen er eerder voor in aanmerking komen. Maar de sector van de sociale advocatuur loopt leeg vanwege te lage vergoedingen voor hun werk. Ja, hoe groot is dat probleem dan? En wat is de oplossing daarvoor? Nou, daarover praat ik zo meteen verder in de Nieuwsbv. Nu eerst, de Algemene Rekenkamer heeft uitgezocht hoeveel geld de MH17-ramp Nederland heeft gekost. Dat en meer in het NOS-journaal met Casper Meijer. De ramp met de MH17 in juli 2014 heeft de staat tot dusverre 166 miljoen euro gekost. Dat heeft de Algemene Rekenkamer becijferd. Het gaat om een tussenstand tot en met 2022. De hoogste uitgaven betreffen het onderzoek naar de toedracht van de crash, waarbij 298 mensen om het leven kwamen. Daar werd ruim 50 miljoen euro aan uitgegeven. Nederland heeft Rusland aansprakelijk gesteld voor het neerhalen van het vliegtuig. Dit bedrag van 166 miljoen kan als basis dienen voor een claim naar Rusland. En over Rusland gesproken. De Russische president Poetin heeft in zijn jaarlijkse toespraak in het parlement, de Duma, gewaarschuwd voor het risico van een kernoorlog als de NAVO-troepen inzet in Oekraïne. Contact erover nu met correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, de grote NAVO-landen hebben al gezegd dat dit helemaal niet aan de orde is. Ziet Poetin dit als een reëel risico, denk jij? Ik denk niet dat hij het op dit moment als een reëel risico zit. Maar goed, het zou zonde zijn voor hem om die kans te laten liggen om hier iets over te zeggen. Dus zijn speechwriters hebben dat op het laatst waarschijnlijk nog toegevoegd aan zijn tekst. Dus duidelijk een verwijzing naar de woorden van de Franse president Macron. Dus hij zegt dat ze zelfs in het Westen denken om troepen naar Oekraïne te sturen. Maar dat ze niet moeten vergeten dat Rusland lange ervaring heeft met buitenlandse interventies, zoals zij dat noemde. En dat die dus goed moeten nadenken over wat Rusland allemaal terug kan doen. Want, zegt Poetin, wij hebben de wapens die ook hun grondgebied zullen kunnen treffen. Ja. Wat zei Poetin nog meer over de oorlog in Oekraïne? Nou, hij begon eigenlijk zijn speech met de situatie in en om Oekraïne. Zei herhaaldelijk dat die speciale militaire operatie, zoals Rusland dat noemt, dat die het land heeft verenigd, dat het hele land die operatie steunt, dat overal vrijwilligers actief zijn, dat Rusland een kolossale militaire ervaring heeft opgedaan daar in Oekraïne. En ook dat Rusland die operatie tot een eind zal brengen en verder terrein zal bevrijden, zoals hij dat noemt. Hij zegt dat Rusland al heel veel terrein heeft bevrijd. En dat ze zeker de doelen van die speciale operatie zullen behalen. Dat is dus het denazificeren en demilitariseren van Oekraïne. En hij heeft het ook gehad, begrijp ik, over de plek van Rusland op het wereldtoneel. Dat heeft hij op verschillende punten gedaan. Zowel waar het gaat over de militair strategische situatie, maar ook wat betreft de economie. Maar hij heeft gezegd dat zonder Rusland geen strategische veiligheid in de wereld mogelijk is. Hij sneerde nog naar de Verenigde Staten dat die Rusland vragen om onderhandeling over de strategische veiligheid. Maar zegt hij, diezelfde Verenigde Staten proberen achter onze rug om ons een strategische nederlaag toe te brengen. Of dat zeggen ze ook openlijk. Dus wat de Verenigde Staten daarover zeggen, dat is allemaal demagogie. En op het economisch vlak zei Poetin dat Rusland nu inmiddels tot de vijfde economie van de wereld behoort of is toegetreden. En dat resultaat zou nog verbeterd kunnen worden als hij in ieder geval als president nog lang aan de macht blijft. Ja, over twee weken zijn er verkiezingen in Rusland. Dat Poetin die zal gaan winnen, dat zal waarschijnlijk niet heel spannend worden. Maar wat belooft Poetin de Russen die gaan stemmen? Te veel om op te noemen eigenlijk. Het gros van zijn toespraak gaat over de strategische doelen van Rusland. En strategisch dan in de zin van de economische en sociaal-economische doelen. En Poetin heeft zijn verhaal geladeerd met heel veel cijfers en vooral geldbedragen, vaak onderbroken door applaus. Hij keek vooruit tot ongeveer 2030 of zelfs nog verder en beloofde waar hij allemaal extra geld, of waar de regering allemaal extra geld aan zou spenderen. En dat moet allemaal bij de Russen en ook de kiezers het beeld voorspiegelen dat Rusland een fantastische toekomst tegemoet gaat. En dat is dat past heel goed in zijn verkiezingsretoriek die we al eerder van hem hebben gehoord. Dankjewel, correspondent Geert Groot-Koerkamp, over de toespraak van de Russische president Poetin in de Doema. Bij Israëlische aanvallen tijdens het uitdelen van voedselhulp in Gaza-stad zijn zeker 77 mensen gedood. Dat zeggen de Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas. Zeker 250 mensen zouden gewond zijn geraakt. In Eindhoven zijn twee mensen opgepakt vanwege een ontvoering en gijzeling eerder deze maand. Het slachtoffer was een man van 24. Hij ging met zijn vriendin een huis in Eindhoven binnen waar meerdere mensen zaten met wie hij volgens de politie een zakelijk conflict had. De man werd meegenomen in een auto, werd met een vuurwapen bedreigd en moest geld regelen voor de verdachte. Baanwielrenster en Olympisch kampioen Shanna Braspennings stopt ermee. Het plezier is op en ze heeft geen motivatie meer voor topsport, zegt ze. Haar hoogtepunt was op de Spelen in Tokio, waar ze goud won op de Keirin. Het NOS-journaal. De NPO veroordeelt de reactie van de Raad van Toezicht van Omroep WNL. Zij stelde naar aanleiding van verhalen over een angstcultuur onder hoofdredacteur Bert Huisjes zich gelukkig te prijzen met zijn leiding. De NPO gaat vanwege die uitspraak in gesprek met de Raad van Toezicht. Ook regeringscommissaris Hamer heeft harde kritiek op het toezicht bij Omroep WNL. Alles wat wij inmiddels weten over het serieus nemen van veiligheid op de werkvloer is dat je begint met het serieus nemen van de meldingen. Ja, en dat is gisteravond in ieder geval niet gebeurd. Ik hoop dat er snel een herkansing voor komt. En ik denk dat dit ook een gesprek nu waard is tussen de omroepen onderling. Omdat die moeten gezamenlijk een plan van aanpak gaan maken. Ja, als dat het eerste voorbeeld is hoe je omgaat met meldingen, dan is het een heel slecht voorbeeld. Fons van Westerlo, die in de Raad van Toezicht zit, zegt zich absoluut niet te herkennen in de kritiek. Schiphol test een digitaal reisdocument waarmee de marechaussee paspoorten kan controleren. De hoop is dat de lange rijen voor intercontinentale reizen zo kunnen worden verkort. Proefpersonen moeten vooraf in een app een foto van hun gezicht uploaden, paspoortinformatie invullen en vragen beantwoorden, zegt de marechaussee. Nou, dat zijn de vragen die we normaal gesproken ook stellen. Dus over het doel van je bezoek en of je voldoende middelen hebt om hier te verblijven in Nederland. Geld? Ja. Heb je al een terugvlucht? Heb je een hotel al geboekt? Dat zijn eigenlijk de vragen die we normaal gesproken ook stellen. En die zitten nu in de app. Als de proef slaagt, kan het in heel Europa worden ingevoerd. Dit is toch wel de toekomst waar we naartoe moeten. En voor ons, dit is een pilot die we uitvoeren namens de EU, de Europese Commissie. Ja. Daar hebben wij de staatssecretaris weer bij nodig om ook dat goed voor het daglicht te krijgen binnen Europa. Mm-hmm. Zodat ook de andere landen hier op dezelfde manier mee om willen gaan. Er moet wetgeving voorkomen. Dus er is nog wel het nodige te verzetten binnen EU-verband. Alleen reizigers die met KLM vanuit Canada naar Nederland vliegen kunnen meedoen met deze proef. Het is 12:08, het weer nog bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 8 tot 10 graden. Vannacht wordt het geleidelijk droog. Morgen begint vrij zonnig, maar in de loop van de middag vanuit het westen opnieuw regen bij maximaal 12 graden. Ster. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Vier het nieuwe tuinseizoen met Kees tijdens het Tuintrend-event van Keesmit Tuinmeubelen in de eerste drie weekenden van maart. Meer informatie keesmit.nl/event. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals het zonnepaneel. Die laadt niet alleen zijn auto op met de zon, maar ook zichzelf. Dan pakt hij toch weer mooi wat vitamine D mee. Yep, dat is dus laden bij Fastnet. Joehoe! knibbelknabbelknuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Bent u tevreden over uw beleggingsresultaat in 2023? Nee? Dan bent u vast nieuwsgierig hoe het beter kan. Neem contact met ons op. Bank ten Katen en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Vandaag in de Nieuwsbv aandacht voor kunst en cultuur, maar ook media. Want het activistische en feministische online platform Lilith Magazine dreigt kopje onder te gaan. Bij de Nieuwsbv vragen we ons af waarom eigenlijk. Ook is fotografe Afag Morawatyan te gast over de expositie Women in Art. Welk verhaal wil zij daar met haar foto's vertellen? Dat allemaal na 12:30, nu eerst de sociale advocatuur. De Nieuwsbv. Maandag verscheen het rapport Blind voor Mens en Recht over het fraudebeleid en het toeslagenschandaal. Narda Teken-Boskoert, sociaal advocaat die 160 ouders bijstond, zei toen dit in onze uitzending. Wat vond je de opvallendste conclusies? Dat de staat tekort is geschoten in het rechtsbescherming van de mensen. Omdat de staat juist rechtsbescherming zou moeten bieden aan kwetsbare burgers. En dat is nu jarenlang niet gebeurd. En daar schrik ik als advocaat heel erg van. Ja, maar juist de rechtsbescherming van mensen met weinig geld kampt al jaren met tekorten. Om daarover door te praten is Narda Teken-Boskoert opnieuw aangeschoven. Verder ook Reinier Feiner, voorzitter van de Vereniging Sociale Advocatuur. En Don Seder, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Goedemiddag allen. Narda, ik begin heel even bij u, want u biedt als sociaal advocaat rechtsbescherming aan bij mensen met een kleine portemonnee. Nou zei ik het net al, hè, uw sector, daar wordt al jarenlang geklaagd over tekorten. Wat voor effect heeft dat op de rechtsbescherming van deze groep mensen? Dat er jarenlang mensen tekort zijn geschoten doordat er geen geschikte advocaten meer zijn die dit soort zaken willen gaan doen, omdat de vergoedingen te laag zijn en daardoor eigenlijk geen rechtsbescherming genieten waar ze wel recht op hebben. Mm-hmm. Reinier Feiner, u bent sociaal advocaat en voorzitter van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland, VSAN. Herkent u het verhaal van Narda? Ja, helaas wel. Ja, het probleem is dat de sociale advocatuur in al die jaren te kampen heeft gehad met flinke bezuinigingen. Ja, dat maakt dat er ook op een gegeven moment steeds meer sociaal advocaten vluchten, zeg ik dan maar, de rechterlijke macht in. Ja. Of naar andere beroepen. Maar ja, zonder ons, zonder een goede sociale advocatuur, is vrouwen justitia blind voor kwetsbare burgers. Ja, en dat blijkt nu door al die rapporten die laten zien dat de staat hen dan vermorselt. Ja, wat kunnen we dan ook concluderen, Narda, dat hetgeen wat jullie dan nu schetsen, dat ook het risico verhoogt op zoiets als een toeslagenschandaal wat we hebben gezien? Zeker. In 2017 is er al een rapport, Commissie van der Meer, verschenen. En daarin staat ook dat de advocaten gemiddeld meer uren besteden aan een zaak dan de aantal punten en de vergoedingen daarvoor. Dus in 2017 was al bekend dat de sociale advocatuur eigenlijk werd wegbezuinigd. Hmm. En als er geen advocaten zijn, dan kunnen ze deze mensen ook niet helpen. Reinier Feiner, hoe kan het toch dat de sociale advocatuur al jarenlang te kampen heeft met te weinig geld, met bezuinigingen, terwijl het zo hard nodig is, lijkt? Ja, het heeft ook te maken met wensdenken. In het verleden is er bezuinigd met het idee, de overheid gaat het allemaal veel beter doen, dus er komen minder rechtszaken en minder burgers raken in de knel. Nou, het tegendeel bleek waar, maar er is wel minder geld beschikbaar voor sociale advocatuur. En wat zie je dan? Ja, dan zie je dat sociaal advocaten steeds minder verdienen ten opzichte van hun vakbroeders in de rechterlijke macht of bij het Openbaar Ministerie of ambtenarij. Ja, en dan maakt het vak niet aantrekkelijker financieel gezien. Kijk, moet je wel zeggen, sociale advocatuur, het helpen van mensen, het is eigenlijk juridische zorg. Dat is het mooiste wat er is. Ik zeg u dat op een politiebureau in Middelharnis, waar ik vanochtend een verhoorsbijstand heb gedaan. En ja, dat samen doen met de politie, met de minderjarige verdachte en zijn ouders. Ja, het is wel een heel mooi beroep. Ja, wat maakt dat zo mooi dan? Ja, omdat je in feite, net als waarom zorgverleners zo'n mooi beroep hebben, jeugdbeschermers, politieagenten, je staat met je poten in de modder, om het zo te zeggen. Mm. Maar je kunt echt iets betekenen voor mensen. Ja. Maar je moet het aan het eind wel uitleggen aan je gezin. Je moet wel een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen betalen. Mm. Mm. Ja, en de sociale advocatuur heeft het zo lang zo niet breed gehad. Ja, dat het geen aantrekkelijk vak is, terwijl het is het mooiste vak van de wereld. Ja, ja, toch zegt het ministerie van Veiligheid en Justitie, hè, desgevraagd, dat de vergoedingen in 2024 wel omhoog zijn gegaan. Ik pak het er eventjes bij. De vergoedingen zijn per 1 januari 2024 met 5,29% verhoogd op grond van de reguliere indexering, zegt het ministerie. Ja. En verder zeggen ze ook eigenlijk te denken aan een verhoging in 2025. Althans, dat moeten ze onderzoeken. En dat is afhankelijk van de dan beschikbare middelen. Wat denkt u als u dit hoort, Reinier Feiner? Ja, maar dat is dus het hele probleem. Hè? De afgelopen 4 jaar is eigenlijk wel duidelijk dat het bezuinigingskabinetten Rutte 1 tot en met 3 verschrikkelijke gevolgen hebben gehad. Ook voor de sociale advocatuur. Maar nu zijn er allemaal incidentele labmiddelen geweest. Mm-hmm. Hè? Bijvoorbeeld ook in 2023 kregen wij er 0,46% bij als inflatiecorrectie. Dat is dus 8% minder dan een rechter bijvoorbeeld. En dan gaat het alleen om inflatiecorrectie en niet bijvoorbeeld om een verhoging van de vergoeding. Hmm. Ja, het klopt dat er in 2024 een inflatiecorrectie heeft plaatsgevonden van 5% uiteindelijk. Maar dat is geen verhoging. En dat is, als je dat vergelijkt met hoe ambtenaren geïndexeerd zijn, dan is dat voor ons een teruggang. Ja. Terwijl je zou zeggen, er moet nou structureel geïnvesteerd worden. Dus niet elk jaar weer bedelen om nog een keer een extra vergoeding of een extra nabetaling. Maar structureel, zodat mensen die, studenten die denken, het lijkt me een mooi vak, dat die ook weten, als ik dat vak doe, ja, dan heb ik er ook een toekomst in. Laat mij er ook een goed salaris, in ieder geval een voldoende salaris te wachten. Je hoeft er echt niet rijk van te worden. Nee, dan ga je lekker op de Zuidas contracten tekenen, word je rijk, prima. Ja. Maar wil jij zingevend werk doen, dan moet je bij de sociale advocatuur zijn. Ja. Ik ga heel even naar Don Seder, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie. We hebben u gevraagd om mee te luisteren naar dit relaas over de slechte omstandigheden in de sociale advocatuur, zoals ze hier worden geschetst. Voordat we daar dieper op ingaan, ik weet dat u zelf advocaat was. Herkent u wat beide sociale advocaten hier vertellen? Ja, zeker weten. Het was zelfs erger. Ik ben in 2015 ben ik advocaat geworden. Ik heb mensen weggestuurd die hulp nodig hadden met belastingen, omdat belastingen of fiscale zaken gewoon niet vergoed werden. Hmm. Of je moest er heel veel moeite voor doen. Achteraf besef ik mij, een aantal van die zaken waren gewoon toeslagenzaken. Dus het is niet alleen dat je te weinig geld kreeg, het is ook dat de criteria voor waar je wel een vergoeding voor kreeg en zaken die daarbuiten vielen. Ja. Nou, dat fiscaliteit was gewoon een probleem. En dat is mede waardoor heel veel ouders pas nadat het schandaal aan het licht kwam, uiteindelijk hulp hebben gehad. Want heel veel sociale advocaten konden hun niet bijstaan, omdat de overheid weigerde om dit soort zaken te vergoeden. Ja. De vergoedingen te laag, de kosten stijgen. Dus ik herken dit. En tijdens mijn periode, ik ben 6 jaar advocaat geweest, heb ik ook heel veel afzet genomen van collega's sociale advocaten. Die zeggen, mijn hart ligt erin, maar ik heb ook een gezin waar ik voor moet zorgen. Ja, dus, precies. Wat Reinier Feiner dus ook al net zei, van je moet er wel rond van kunnen kopen. Je moet het ook kunnen verantwoorden naar je familie toe, waar er ook brood op tafel moet komen. Nou had Reinier Feiner het ook over indexatie, hè? En inderdaad, die structureel te lage vergoeding. Het speelt al jarenlang, hè? Sociaal advocaten die er zelfs meerdere malen door voor de straat op zijn gegaan. Nou, u zegt het zelf ook, collega's die daardoor weglopen. Waarom lukt het maar niet om dit probleem op te lossen, Don Seder? Nou, volgens mij gaf je net aan dat in de reactie van het ministerie, ze zeiden, we moeten kijken wat we dit jaar gaan doen, ook aan de hand van de middelen die er zijn. Nou, de middelen worden door de Kamer vastgesteld. Dat is de begroting. Dus de Kamer bepaalt hoeveel geld er naar het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat. Mm-hmm. En dus uiteindelijk ook hoeveel er dus naar de sociale advocatuur gaat. Dus jarenlang is er bezuinigd. Toen zijn er in 2019, dacht ik, is er uiteindelijk weer een kentering gekomen. Mede door advocaten die de straat op gingen. Daar was ik één van trouwens. Ik was ook hier in Toga een aantal jaar geleden. Dus je ziet dat er een positieve kentering is. Maar die loopt achter op het herstel wat plaats moet vinden. Een inflatiecorrectie is leuk, maar als de inflatie even hoog is als de correctie, ga je er eigenlijk niet zoveel op vooruit. Je zorgt gewoon dat iemand er nog niet verder op achteruit gaat. Maar waarom loopt de overheid achter de feiten aan dan? Nou, er zit een kentering in, hè? Dus wij zeggen ook naar aanleiding van het rapport van de afgelopen week, waarin gewoon staat, de vergoedingen moeten omhoog. Het moet duidelijk zijn en mensen moeten gewoon recht hebben. Mensen die recht hebben op een sociaal advocaat, die moeten geld krijgen. Kijken we naar de inkomenseisen. Mm-hmm. We zitten daar wel in. Alleen, ja, er is natuurlijk ook wel een kabinet gevallen. Het is afwachten wat een huidige Kamer gaat doen. Een nieuwe kabinetssamenstelling. Maar ik ga ervan uit dat de Kamer ook mede na de conclusies van het rapport de afgelopen week gewoon gaat zeggen, wij gaan dit fatsoenlijk regelen. Want het is nog niet fatsoenlijk geregeld. En als je niet uitkijkt, dat werd net ook aangegeven, ga je dit incidenteel moeten fixen. Vorig jaar mede door ons voorstel, D66, ChristenUnie, nog een paar partijen, die zeiden, laten we de inflatiecorrectie, dat moeten we fixen. Ja, maar dat zijn die pleisters keer, dus. Dat kunnen we niet elk jaar blijven doen. Ja. Moet gewoon structureel gefixt worden. Ja, naar dat teken Boskurt. Hoe luistert u naar deze uitleg van Ton Seder? Ja, ik begrijp wat hij zegt en ik hoor dat ook. Alleen, ik heb er hard hoofd in. Want vanaf 2017 is al bekend dat de sociale advocatuur uitgeknepen wordt. Er is altijd weggekeken. Waardevolle collega's hebben de sociale advocatuur moeten verlaten. Mm-hmm. Met een nadruk op moeten. Jonge aanwas komt er niet. Want waarom zou je voor 10 euro per uur werken, terwijl je bij Zuidas voor vele duizenden euro per maand zou kunnen werken? Het is echt bijna vrijwilligerswerk wat we aan het doen zijn. Ja. En dat is gewoon schrijnend. Tegelijkertijd zie ik ook dat ook ik in mijn huidige beroep nog steeds keuzes moet maken. Welke zaken kan ik nu wel aannemen en welke niet? Mm-hmm. Als het te intensief is, ja, ben ik ook genoodzaakt, hoezeer ik het ook wil, om de zaken te weigeren. Zo. Nou, dat is duidelijk, hè? Dat schetsen jullie alle drie. Het duurt gewoon erg lang. Zelfs in uw jaren als advocaat Don Seder, 6 jaar lang, heeft u dit ook al meegemaakt. Nou, hebben we even het toeslagenrapport dat maandag verscheen ook er even bij gepakt. Er staat ook van dat de toegang tot de sociale advocatuur opgerekt moet worden, hè, zodat er meer mensen een gratis advocaat in de armen zouden kunnen nemen. Mensen die dus niet kunnen betalen. We hebben het ministerie van Veiligheid en Justitie hebben we gevraagd waar de maatregelen op dat vlak blijven. Zij schreven ons dat zij de signalen herkennen van mensen met middeninkomens die net buiten de doelgroep van gesubsidieerde rechtsbijstand vallen. Maar om welke inkomens en problemen het dan exact gaat, dat is nog onduidelijk volgens het ministerie. Zij laten daar onderzoek naar doen en verwachten dat daar eind april een uitkomst op komt. Nou, op basis hiervan gaat minister Weerwind dan weer kijken wat hij kan doen voor deze groep. Al met al, die 6 jaren waar u nu aan het werk was, Don Seder. Nou, we hoorden net Narda en Reinier hier ook over praten. Het duurt allemaal zo ontzettend lang. Het sleept al lang. Is minister Weerwind hier wel daadkrachtig genoeg in, Don Seder? Nou ja, als ik onderzoek hoor, dan word ik een beetje kriebelig. Want we hebben al heel veel onderzoeken liggen. Afgelopen week weer, commissie van der Meer. En het favoriete woord in de Kamer vaak is het woordje, we gaan bezien. Nou, dan weet je al dat het een heel lastig verhaal wordt. Volgens mij is het duidelijk dat de vergoedingen omhoog moeten. Maar er speelt meer. We hebben natuurlijk een systeem waar ik vind dat je niet alleen pleisters moet plakken. Ik denk dat de vergoeding verhogen een pleister is. Maar je ook een systeem hebt waar je ook integraal naar moet gaan kijken. Er zijn eigen bijdragers waarvan ik vind dat moet je naar kijken. Ik vind er zijn criteria opgesteld waarbij sommige zaken niet vallen onder het recht op een toevoeging en sommige zaken wel. Ik vind dat je dat ook moet gaan oprekken met elkaar. En wat net werd aangegeven, sommige zaken zijn te intensief, waardoor je de zaak laat vallen. Dat heb ik ook moeten doen. Zeg, ja, sorry, met deze zaak gaat mij te veel geld kosten. En dat heeft te maken met de forfaitaire vergoeding. Na een aantal uur houd het gewoon op. This is what you get. Of je nou... En dan moet je dus uit eigen zakken gaan betalen, bedoelt je? Precies. En pas als je dat kan aantonen dat het echt heel ingewikkeld was... nou, dat kost ook wel heel veel uren... dan met heel veel moeite vullen ze dat weer aan. Maar er zit dus gewoon een cap op. Nou, ik vind dus, los van de vergoedingen... maar dat je ook wel echt naar het stelsel moet gaan kijken... omdat er volgens mij perverse prikkels in zitten... waardoor de meest kwetsbare mensen weggeduwd worden... Ja. Door al advocaten die dat eigenlijk helemaal niet willen. Ja, maar naar het stelsel kijken vergt dus volgens minister Weerwind wel onderzoek. Nee, ik bedoel, dit heb je niet morgen geregeld. Dus je moet een aantal stappen zetten. Voor mij is de eerste stap, die hebben vorig jaar gezet... fix in ieder geval de inflatiecorrectie. Volgende stap is, zorg dat er een kabinet komt... dat ook missionair gewoon kan zeggen... er komt gewoon structureel meer geld bij. Ja. Maar ik zeg, ga ook nu al kijken naar de criteria. Laten we daar een debat over voeren. Laten we het stelsel daarin dusdanig wijzigen... dat sociale advocaten gewoon de vrijheid voelen... dat zelfs de meest kwetsbare zaken, de complexe zaken... geholpen kunnen worden. En zorg dat je aan de voorkant... een sociale advocatuur aantrekkelijker maken. Want dat is ook gewoon nu niet aantrekkelijk. Goed, dus even samengevat. Ik wil daar toch even met Reinier Fijner ook even naar kijken... van de Vereniging voor Sociale Advocatuur Nederland. Dan hoorden we dus inflatiecorrectie, structurele oplossingen. Nou, dat heb ik ook bij uw uitleg gehoord. En laten we ook naar de criteria kijken voor sociaal advocaten. Reinier Fijner van Vereniging van Sociale Advocatuur Nederland. Wat vindt u van deze uitleg en deze mogelijke maatregelen? Nou ja. Op zich is dat, ben ik het helemaal mee eens. Kijk, is het voldoende? Wat mensen niet weten. Nee, ja. Het probleem is dat de oplossingen voor de hand liggen, maar het is een kwestie van geld. Hè? Dus sociale advocatuur is vaak het sluitpost van de begroting. Dus je zegt eigenlijk, nou, dat kan wel een onsje minder af, dan doen rechters het maar zelf. Ja. En eigenlijk is gebleken dat die rechters blind zijn voor kwetsbare burgers... als er geen sociaal advocaten zijn die zaken aanbrengen. In het verleden konden mensen die een probleem hadden met de Belastingdienst... überhaupt geen sociaal advocaat krijgen, kregen ze geen subsidie voor. Mm-hmm. Op dit moment is het nog steeds zo in Nederland dat als er een uithuisplaatsing is van een kind dat een ouder niet automatisch een advocaat krijgt... dan worden er fouten gemaakt door de overheid. En die fouten worden pas later opgemerkt. En dat kan zorgen voor grote schade in de levens van mensen. Maar wat u nu dan schetst, denk, bovenop die inflatiecorrectie... en die structurele oplossingen en de criteria die moeten worden opgerekt... Nou ja, schetst u ook een cultuurverandering dus eigenlijk wat moet gebeuren? Dat bedoel ik. De overheid moet niet steeds denken dat ze het zelf kan. Ze moet haar tegenmacht financieren. En ik zou zeggen, je kunt ook met elkaar afspreken in de Kamer... Als we er geld bij doen bij het Openbaar Ministerie of bij de rechtspraak, zeg 5%, dan doen we er ook 5% bij de sociale advocatuur bij. Ga je aan de andere kant bezuinigen, dan mag je met net zoveel bezuinigen aan ons. Een soort zalmnorm, snap je? Een soort evenwicht. Die weegschaal van vrouwen justitia is nu niet in evenwicht. Ja. En dat betekent, zie je dus, dat sociaal advocaten nu... die worden door allerlei headhunters vanuit de rechtspraak en het OM... worden ze weggeplukt. Mm-hmm. Die gaan naar hun eigen safe havens. Maar dan creëer je dus vanzelf die disbalans. Dus wat heb je nodig? Evenwichtige beloning. Mm-hmm. Een evenwichtig carrièreperspectief. En dan ben ik ervan overtuigd dat die leemte in de sociaal advocatuur... die nu heel hard aan het ontstaan is, dat we die kunnen oplossen. Omdat studenten die ik... spreek, en ik spreek ze nogal vaak... die vinden het prachtige verhalen die ik vertel. Mm-hmm. Maar ja, uiteindelijk moeten ze natuurlijk ook de studiekosten... Ja, en die, ook die rondkomen woning is een ding. Kunnen juist, betalen. Juist. Dank u wel. Ook dank aan Narda Teke-Boskurt, sociaal advocaat. En u hoorde net ook Reinier Fijner, voorzitter van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland. En uiteraard Don Seder, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. I know you think I'm a psychopath, Democrat lurking in the dark. This sucks, I'm the Kmart soldier, sorted trash. I kept the stash of coca candy straight from Japan, hologram, and she was never as thin. Think you know what I need to get by? Something for your mind. Mind. Mind. Mind. Mind. Mind. Mind. 정신을 집어넣으세요. 마음의 어두운 것 필요합니까? Something for your 정신을 집어넣으세요. Mind. 정신을 집어넣으세요. Something for your Superorganism hoor je met Something for Your Mind. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Vanaf morgen is tijdens de tentoonstelling Women in Art het werk van 25 vrouwelijke fotografen en illustratoren te bewonderen. Maar fotografie, ja, daar moet je wel oog voor hebben. En dat weten vloggers Wendel en Lisa als geen ander. Een flitscursus fotografie van de dames. Yo jongens en meisjes, super chill dat jullie kijken naar onze vlog. Mijn naam is Wendel. Mijn naam is Lisa. En vandaag laten we zien dat iedereen kan fotograferen als je er maar oog voor hebt. En wij hebben er oog voor. Vooral voor alles wat te maken heeft met kapotklappen jongens. Ja, kapotklappen jongens, daar hebben we net wel oog voor. Je weet wel. Dit is het huis van Mees, een kapotknappe jongen. Dus we maken snel een foto van zijn osso. Hebben we oog voor. Dit is de tuin van Mees en daar zit hij heel vaak te chillen. Dus hier maken we ook een foto van. En hier koopt Mees altijd zijn patas. En deze patas droeg hij laatst nog. Foto! Zometeen hoor je in de Nieuwsbv het verhaal van fotografe Avag Morawatjan. NPO Radio 1. Na het NOS-journaal met Casper Meijer. De MH17-ramp heeft de Nederlandse overheid tot nu toe 166 miljoen euro gekost. De Algemene Rekenkamer heeft dat onderzocht op verzoek van het kabinet. Het idee is dat het rapport over de kosten Nederland kan helpen in de zaak over de aansprakelijkheid van Rusland. In Gaza-stad zijn zeker 77 mensen gedood bij een Israëlische aanval op een plek waar voedsel werd uitgedeeld. Dat zeggen de Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas. Volgens nieuwszender Al Jazeera waren er veel mensen op straat omdat ze hadden gehoord dat er meel werd uitgedeeld. President Poetin waarschuwt voor een nucleaire aanval als het Westen grondtroepen naar Oekraïne stuurt. In zijn jaarlijkse grote toespraak zei hij dat zo'n actie kan leiden tot het einde van de beschaving. Bij Senegal is een boot met 20 migranten gekapseisd. Volgens de lokale autoriteiten zijn meer dan 20 mensen omgekomen. Ze zouden op weg zijn geweest naar Spanje. En de Belgische politie heeft de man opgepakt die tijdens de wielerkoers Omloopend Nieuwsblad bier gooide naar Marianne Vos. Afgelopen zaterdag kreeg ze de beker met inhoud naar zich toegegooid. Ze reed de koers wel uit en heeft hem gewonnen. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Nassi Houtak. Het is vandaag schrikkeldag. En alsof dat al niet erg genoeg is, staat ook nog eens de wereld in brand. Er is chaos in het land en het nieuws maakt ons alleen maar bang. Niet alleen maar over verhalen ver van ons bed, maar hier en nu om ons heen. Het kaartenhuis dat we van Nederland hebben gemaakt als onfeilbaar landje aan de Noordzee zakt langzaam maar zeker in elkaar. We gaan kapot. Als we al niet aan fysieke obesitas lijden door steeds slechtere eetgewoontes, dan lijden we wel aan mentale obesitas, omdat ons mediadieet nergens over gaat. Een constante stroom van informatie die onze hoofden overspoelt en de ene gedachte na de andere vertroebelt. Oneindige toegang tot data en cijfers werd ooit gezien als een zegen, maar hoeveel is daar nog van waar? Als het uiteindelijk resulteert in angsten, paniekaanvallen, slaapproblemen en of erger in psychoses en paranoia. Ons welzijn hangt aan een dun draadje. Het dunne draadje van onze oordopjes naar onze smartphones wel te verstaan. Want te midden van alle gekte in de wereld luisteren wij voor rust in onze hoofd natuurlijk naar meditatie en mindfulness podcast. Want waar zouden we in godsnaam zijn in deze tijd zonder meditatie en mindfulness podcast? Zoals Inside Timer, Headspace en de Mindful Minute. Maar een paar weken geleden is de meditatie-podcast game voorgoed gechanged. Want niemand minder dan de legendarische hip-hop-producer Lil Jon bracht na jaren een nieuw album uit, genaamd Total Meditation. Geen hardcore feestnummers, maar een meditatiealbum. 10 tracks met 10 begeleide meditaties waar de voormalige maker van clubhits en festivalbangers zoals Get Low en Turn Down For What je vriendelijk verzoekt om dit keer de volumeknop omlaag te draaien, zodat we The Voice Within beter kunnen horen. In de intro heet hij je welkom en benoemt hij zelf meteen maar even hoe raar het eigenlijk is dat uitgerekend Lil Jon je aanmoedigt om te mediteren. Naar eigen zeggen kwam hij altijd na een lange en wilde clubnacht thuis en ging dan gelijk mediteren. Net als voor een groot concert of voor een publiek optreden. Hij is nog steeds helemaal voor feest en plezier maken, herinnert hij ons. Hij is niet bekeerd of zo. Maar hij is ook voor ontspanning, herstel en het vinden van vrede in jezelf. Want aan de ene kant kun je misschien geen groter contrast bedenken dan een artiest die bekend staat om stevige feestmuziek, die nu een heel meditatiealbum uitbrengt. Maar aan de andere kant is hij wel degene die decennia lang heeft bewezen dat hij, misschien wel als geen ander, weet wat de waarde is van je diepste instincten leren vertrouwen en volgen. En hoe je naar dat ene stemmetje in jezelf kunt luisteren. Het heeft er nota bene voor gezorgd dat hij begin deze eeuw met een mengvorm van Dirty South hip-hop drums en synthesizers uit Eurodance en House de charts domineerde. Met zijn eigen genre, crunk. Dus ja, ik geloof Lil Jon en accepteer hem vanaf nu als mijn nieuwe meditatieguru. Alle andere apps worden gelijk verwijderd, ik geloof niemand meer. Alleen nog Lil Jon. Turn down for what, vraag je je af. Turn down for mental health. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Adverteerders die zich terugtrekken, oplages die Holland achteruit gaan en inkomsten die uitblijven. Tijdschriftenbranche zit al jaren in zwaar weer, maar ook online is het voor mediabedrijven lastig om het hoofd boven water te houden. Zo gooit Vice Media, ooit een sensatie in de mediawereld, deze week de handdoek in de ring met hun eigen website. En ook voor Lilith Mac is de nood hoog. Ja, Lilith Mac, misschien heb je er nooit van gehoord, maar het is een journalistiek online platform. Ze maken feministische verhalen met een activistische insteek, zoals het zelf beschrijven. Clarice Gagard is oprichter van Lilith Magazine. En ook bij ons hier in de studio zit bladendokter Caroline Vader. Caroline Vader, goedemiddag. Is dit een trend wat we nu zien? Steeds meer online platforms die toch moeite hebben om het hoofd boven water te houden? Ja. Heel veel mediamerken hebben het moeilijk. Nou, je schetste het zelf al. Advertentieinkomsten lopen terug. Oplages lopen naar beneden. Zeker als je betaalde abonnementen of paywalls hebt als strategie. En dat is voor heel veel mediamerken moeilijk. Laten we heel even kijken naar het verhaal van het online platform Lilith Mac. Clarice Gagard, samen met journalist Hasna El Maroudi richtte jij in 2019 Lilith Magazine op. Wat was jullie doel? Ja, dat klopt. En eigenlijk, nou ja, Hassan en ik werken al een tijdje in reguliere media, binnen mainstream media. En we merkten dat er stemmen missen, dat er een noodzaak is, behoefte is aan meer stemmigheid, aan pluriformiteit, aan journalistiek met een point of view. Daar hadden wij in ieder geval behoefte aan. En aan een veiligere plek om dat te kunnen beoefenen. En toen dachten we, als dat er nog niet is, of in ieder geval niet voldoende is, dan gaan we dat zelf creëren. Dus meer ruimte voor verschillende perspectieven vanuit een feministische perspectief. Journalistiek voor verandering, zeg maar. Ja. Caroline Vader, klinkt goed, hè? Als een gat in de markt eigenlijk, als ik dit zo hoor, of niet? Ja, lijkt me wel. Ja. Kijk, en als je genoeg mensen kunt vinden die dat heel relevant vinden, ja, dan heb je wel bestaansrecht. Ja. Moet je het wel kunnen betalen, natuurlijk. Zeker. Ja. Laten we heel even naar het verdienmodel van Lilith Magazine kijken. Want Clarice, ik zag dat jullie in jullie bedrijfsplan althans, dat jullie binnen 10 jaar niet meer afhankelijk willen zijn van subsidies en stimuleringsfondsen. Jullie willen alleen nog eigen inkomsten hebben. Hoe komen jullie dan aan je geld om dit te realiseren? Ja, klopt. Nou, dat is het lastige. Want zoals net ook al gezegd werd, het is heel moeilijk om overeind te blijven staan in de media. Überhaupt, ook voor reguliere media, ook met de komst van sociale media, is dat gewoon heel lastig. Laat staan voor de kleinere partijen, regionaal. En dan platforms zoals wij, die en nog klein zijn en binnen een bepaalde niche zitten, die wel, denk ik, die wel noodzakelijk is en die wel bewerkbaar is, maar waar het moeilijk is om geld binnen te halen. Dus we hebben de laatste afgelopen jaren vooral veel subsidies en fondsen binnengehaald. Maar we willen uiteindelijk onafhankelijk worden. Ja. En dat is lastig. Dus we zijn onderzoek aan het doen naar abonnees, naar adverteerders en dat soort dingen. Ja, want jullie hebben geen adverteerders op dit moment jullie site. En jullie vragen ook geen geld eigenlijk voor jullie content. Nee, want we willen tegelijkertijd. Ja, dat is het, hè. Als je aan verandering wil doen, dan wil je het met alles meteen ook meteen goed doen en eerlijk en zo toegankelijk mogelijk voor iedereen. Ja. Maar ergens moet je toch. Ergens moet je concessies doen. Dus we zijn nu aan het kijken naar hoe we dat het best kunnen doen. We hebben wel, je kunt wel friend worden of abonnee, maar we willen het zo doen dat een model creëren dat er ook een deel van de mensen die het kan betalen, dat zij dat doen voor de mensen die het niet kunnen betalen. En dat het zo toegankelijk blijft. En via samenwerkingen, we hebben samenwerkingen gehad met de VPRO en de Groene Amsterdammer bijvoorbeeld. Maar ja, zoals ik al eerder zei, het is gewoon heel moeilijk om overeind te blijven staan. Ja. Maar helemaal als je binnen een niche zit zoals wij en ook nog een vrouw van kleur bent, dat maakt het gewoon heel lastig. Dan zeg je twee interessante dingen. Je zegt een vrouw van kleur en een niche zoals wij. En met een niche bedoel je dat het feminisme en het activisme? Ja, toch wel dat het journalistiek is. Ja. En wat maakt dat dan zo moeilijk? Bedoel je dat het moeilijk is om adverteerders aan te trekken, investeerders? Of hoe zit dat? Ik denk dat er heel erg het idee heerst van dat journalistiek compleet neutraal moet zijn. Nou, neutraliteit bestaat niet. Je beweegt altijd vanuit een bepaald perspectief, vanuit een bepaalde point of view. En wat wij zeggen is, wij zijn er eerlijk en transparant over. En we zorgen er wel voor dat we ons werk goed en gedegen doen. Maar we doen niet alsof we volledig neutraal zijn. We bestaan niet in een vacuüm. Niet bestaat in een vacuüm. Maar mensen vinden dat nogal lastig. Omdat, ik denk dat in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, is dat nog veel gebruikelijker. Maar in Nederland nog niet helemaal. Ja, en met mensen bedoel je investeerders? Of ook lezers? Nou, nee, we merken wel, toen we begonnen, dat we binnen no time veel lezers hadden. En ook een groot publiek. Dus er is wel behoefte naar. Ik denk dat juist nu in deze samenleving er heel veel behoefte is naar perspectief. Ja. Goed. Je hebt eigenlijk alle symptomen hier geschetst. Ga ik weer naar Carolien Vader, onze bladendokter eigenlijk. Ja, Carolien, als je dit zo hoort, hè, wat is jouw diagnose voor Lilith Mack? Ja, ik vind het heel moeilijk om te schetsen, want dan zou ik ook echt even naar de oplages moeten kijken, het bereik en de cijfers aan de achterkant. Maar wat je ziet is dat er zijn gewoon heel veel online magazines en de concurrentie is gewoon heel hoog. En ook al zit je in een niche, er zijn altijd, zeker internationaal gezien, altijd nog wel concurrenten. En al die mensen strijden om de aandacht van dezelfde groep mensen. Ja. Nou, en uitgeven is niet zozeer het produceren van goede content, wat heel veel redacties denken, maar vooral het relatiemanagement. Hoe krijg je zoveel mogelijk mensen naar mijn site en hoe converteer je zoveel mogelijk mensen naar een betaalde relatie? Nou, dat kun je op heel veel verschillende manieren doen. Nou, er zijn al een paar voorbeelden genoemd. Advertenties is er één. Maar bijvoorbeeld het organiseren van events is iets wat heel veel mediabedrijven doen. Het organiseren van cursussen of e-learning is iets wat heel veel mediamerken doen. E-commerce, denk even aan een winkel. Een goed voorbeeld is Happiness. Daar kan je... Kan je ook stokjes en allemaal dingen kopen. Ja, oorbellen en yogamatjes. Ja. Ja. Maar dat loopt dus als een tierenlier. Ja. En je ziet dus dat heel veel mediamerken zoeken naar nieuwe verdienmodellen. En dat is dus, dan is dus de vraag: hoe ga je om met die conversie? En dat staat dus eigenlijk los van hoe schrijf je een goed verhaal. Dat is een ander proces. Dus echt online marketing. Hoe verkoop je eigenlijk dus je product? Hoe verkoop je product? Ja. En hoe beïnvloed je mensen om je te gaan steunen? Op welke manier dan ook? Hè? Want het kopen van een paar oorbellen is natuurlijk ook een vorm van steun. Ja. Nou zei Clarice Gagard ook net, althans ze schetst het beeld, investeerders die niet willen inspringen vanwege juist het activistische, het feministische. Hè, Clarice noemde ook een vrouw van kleur. Op welke manier belemmert jullie dat? Nou, ik denk dat, ik denk niet dat het ons belemmert. Ik denk dat de samenleving dat als een belemmering ziet. Uh-huh. Maar dat, dat merk je ook als je kijkt naar in welke start-ups er geïnvesteerd wordt. Er wordt veel minder geïnvesteerd in vrouwelijke start-ups die gestart zijn door vrouwen of geleid worden door vrouwen. En dan ja, ook nog en door mensen van kleur. Nou, en als je vrouw van kleur bent, dan maak maar de rekensom. Ja, maar ik denk niet, daar wil ik toch even op reageren. Ik denk niet zozeer dat ligt aan de inhoud of aan de thematiek. Maar je moet ook stellen dat media eigenlijk of content eigenlijk een hele slechte commodity is. En wat bedoel je daarmee, commodity? Nou, vroeger was content schaars. Kon je verhalen bundelen en voor €5 in de winkel leggen. Ja. En toen waren er heel weinig uitgevers die in principe een monopolie hadden op uitgeven. En nu zie je dat tegenwoordig iedereen met een smartphone een miljoenen publiek kan bereiken. En wij eigenlijk allemaal contentmakers zijn geworden. Hmm. He, op het moment dat je een foto maakt van een kopje cappuccino en dat op Instagram zet, ben je eigenlijk al aan het publiceren. Nou, je ziet dat daardoor in de afgelopen 15 jaar extreem veel content gepubliceerd is. En content is dus niet langer schaars, maar is er in overvloed. En dat maakt dat het investeren in mediabedrijven gewoon heel oninteressant is. Want het is ontzettend moeilijk om in zo'n volle markt je nog te onderscheiden. Ja, zeker. Clarice, wat gaan jullie doen om niet ten onder te gaan? Nou, als ik daar nog even op mag reageren, ik denk dat inderdaad klopt. Ik zei dat zelf ook al eerder, maar dus het is een samenkomst van verschillende dingen. Waaronder dus ook wie je vertrouwt, het bekende. En dat is dus, heeft nou eenmaal ook te maken met wie er als betrouwbaar en geschikt wordt gezien. Mm. Als het over zaken gaat. Maar wat wij nu gaan doen, we hebben een crowdfunding gestart. We zijn bezig met, nou, we zitten in accelerator traject gedaan. Ons businessplan aangepast. We zijn nu echt bezig met de zakelijke kant, zoals nu ook al benoemd werd. Maar je hebt een basis daarvoor nodig. Je hebt iets van een startfonds nodig om dat te kunnen doen. Dus daarom zijn we ook aan crowdfunden, om ervoor te zorgen dat we verder kunnen gaan om te werken aan onze sustainability. Dus jullie hebben de hulp van het publiek eigenlijk ingeroepen? Ja, absoluut. Okay. Want we zien media ook als het is niet alleen maar content, Instagram, social media. Het is ook een gemeenschappelijk ding. Het gaat ons allemaal aan. Ook al wordt dit als een niche gezien. Het heeft te maken met de gehele samenleving. Ja. Nou, als ik daar advies op mag geven, dan zou ik zeggen, stop niet alle eieren in één mandje. Hè? Dus je kunt crowdfunding starten. Maar ik zou daarnaast ook andere verdienmodellen ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld events. Of dat kan ook digitaal. Denk even aan een webinar bijvoorbeeld. Ja, ja. Want hoe meer je je inkomsten spreidt, hoe groter de kans is dat je succes hebt. Want er zijn wel degelijk succesverhalen. Hè? Ik heb 2 voorbeelden meegenomen. Bijvoorbeeld Saar Magazine, dat is een online magazine voor 50-plus vrouwen. Die hebben op verzoek van de lezers zijn ze toch met een printuitgave gekomen. Hebben inmiddels 12.000 abonnees. Verdienen ook met cursussen. En met advertising. En je ziet dat zij gewoon in de afgelopen 3 jaar 1 miljoen omzet hebben gerealiseerd. Een ander voorbeeld, natuurlijk een heel goed voorbeeld in Nederland, is Follow the Money. Die hebben in een onderzoeksjournalistiek, waar je ook een abonnement op kan nemen, of in ieder geval een lidmaatschap op kan nemen. Ja, die zijn gegroeid van 15.000 leden in 2020 naar 42.000 leden in 2024. Ja, dat zijn echt hele goede voorbeelden van succes met media. Dank u wel, Lana Dokter, Caroline Vaander en Clarice Gaggaert, oprichter van Lilith Mac. De Nieuwsbv. Iets anders nu. Vanaf vandaag draait het tweede deel van de science fiction epos Dune in de Nederlandse bioscoop. En zoals het een echte science fiction betaamt, zit Dune vol met zelfbedachte talen. We gave them something to hope for. That's not hope! May thy knife chip and shatter. Nou, science fiction niet vies van een beetje fantasy. En dus vind je in Dune een hele bulk aan zelfbedachte talen. De Dune-talen zijn eigenlijk hypermoderne, doorontwikkelde aardse talen met raakvlakken uit het Arabisch, maar ook het Slavisch. Maar er zijn ook genoeg populaire fantasy-talen te vinden die echt buitenaards klinken. Kiloni pilos lue vale tolvio sinetas. Inini otrikatas. Orne lue dolhe prisotas. Namaste kaio nonge. Then I shall die as one of them. Botash, beer, jabluki, rek, kotlai. Did that guy just say revenge is a dish best served cold in Klingon? I believe so. Ja, of het nou Klingon is uit Star Wars, Valerian uit Game of Thrones, Slimlish van The Sims of Treble. Goed gehoord worden met een zelfbedachte taal is zo gepiept. Called to raid the girls. Adriano Celentano hoor je met Prisken Collin en Signal Likusol. Meer van de Nieuws-BV? Volg ons op Instagram. In de hallen in Amsterdam pakken 24 fotografen en illustratoren de spotlight. Ze exposeren met de tentoonstelling Women in Art, die vanaf morgen te bezoeken is. En een van de makers is fotograaf Afag Morowatsian. En zij is aangeschoven hier bij mij in de studio. Goedemiddag, Afag. Nou kregen jullie voor deze expositie een speciale opdracht. Hè? Een soort van tweeluik eigenlijk moest het worden. Kun je me meer vertellen over die opdracht die het inhield? Je moest je aanmelden met het verhaal waarom jij graag wil deelnemen aan de expositie. En de opdracht was ook meteen bekend dat je een tweeluik moest maken met daarin een vrouw uit de kunstwereld. Het kan een kunstenaar zijn, kan een curator zijn, die jou inspireert. En welke vrouwen inspireren jou? Ja, ik heb er echt heel lang over moeten nadenken, omdat er zoveel kunstenaars zijn die mij inspireren. Maar ik heb toch dicht bij mezelf gehouden. Ik ben gaan kijken de vrouwen die mij echt in mijn eigen omgeving inspireren. Zoals mijn moeder, mijn zusje, die is een danser. Miral Polat is een actrice. Dus echt een hele goede vriendin van mij. Mm-hmm. En zangeres. Sjane Flikweert, spoken word artiest en zo verder. Ja, die wilde ik eigenlijk vast gaan leggen, omdat zij mij toch dagelijks inspireren met mijn andere vrouwen. Het is echt vrouwen dicht bij jou in je omgeving. Ja. Laten we even inzoomen op jouw moeder. Wat is het aan jouw moeder dat jou zo inspireert? Ach, mijn moeder, wat niet. Alleen al haar strijdkracht, zeg maar. En mijn moeder heeft altijd willen zingen en acteren in Iran. En dat, tot de dag van vandaag is dat verboden als vrouw. Ja. En die droom had zij zodanig in haar zitten dat we uiteindelijk samen met mijn zusje, en eigenlijk mijn zusje als regisseur, heeft zij hier in Nederland podium gekregen om te gaan acteren en te zingen. En dat zij het zo lang heeft volgehouden. Uiteindelijk, zij heeft tot ons altijd gezegd: heb je een droom? Probeer dat toch te doen. En geloven daarin. En geloven in jezelf, geloven in je kracht, geloven in je talent. Ja, ik kijk daar heel erg tegenop. En ze heeft er ook voor gevochten, hè? Want ik heb begrepen dat je tot je 11e in Iran bent opgegroeid. Wat kreeg je trouwens mee als jong meisje? Best wel een turbulente jeugd, gewoon omdat we vaak moesten verhuizen, omdat mijn beide ouders politieke vluchtelingen zijn. Zij waren activisten, echt, vooral mijn vader. Wij moesten heel vaak verhuizen. Dus je had niet echt een stabiele thuisbasis, zeg maar. Het was wel altijd gezellig en kunst en cultuur en eten. En al heel altijd heel liefdevol, maar je wist wel ergens als kind dat er een ondertoon in zat van: oh, we moeten weer. Ligt altijd een beetje op de loer. Ja. Hoe heb je dit dan allemaal, hè? De inspiratie vanuit je moeder, de ervaringen dus ook in Iran. Hoe heb je dit allemaal meegenomen in je werk? Het is, ik zeg altijd, voor mij, als ik werk maak, is het voor mij, blijft het een soort van helingsproces. Een soort van verwerken van wat ik heb meegemaakt. Toch elke keer iets van een laagje erin te verwerken. En wat voor werk dan ook. Maar ook dat het een herkenbaarheid kan geven aan de kijker. Weet je, het kan zijn dat het met een vluchtverhaal te maken heeft. Het kan zijn met geweld te maken heeft. Ja, ik probeer dat toch altijd zijn babytje steeds te laten lopen, zeg maar. En dat te verwerken, ook voor mezelf mentaal ook. Je noemt het helingsproces en verwerken. Ja. Wat is het dan precies dat je probeert te helen en te verwerken? Nou, eigenlijk de trauma's als klein meisje, als jonge vrouw. Dat je dat een plekje probeert te geven, maar dan wel in een soort mooi beeld eigenlijk vastleggen, proberen vast te leggen. Ja, want je zegt mooi beeld. Hoe moet ik het voor me zien? Kun je het beschrijven? Ja. Want we kunnen het nog niet zien, hè? Pas morgen. Nee. Jullie houden het heel geheimzinnig, maar dat hoort bij een expositie. Ja. Wat kun je het beschrijven? Van de tweeluik? Ja. Nou, het is wat ik geprobeerd heb, is de elegantie van de vrouwen. Het is een tweeluik. De ene foto heeft vier vrouwen, waaronder ook mijn moeder, en de andere heeft er drie. En daarin probeer ik echt, je ziet de kracht in hun ogen, zie je. De manier waarop ze zich presenteren, de kleding die ze aan hebben. Er zit veel rood tinten in gebruikt. Ook wat refereert voor mij naar bloed, maar ook naar alarmerendheid. Maar ook heel veel liefde. Het empoweren van vrouwen om elkaar heen. En dat heb ik daarin proberen te verwerken. En ook herkenbaarheid. Het is voor mij ook, het is zo gegaan. Maar ik was ook echt op zoek naar: oké, hoe ga ik een realistisch beeld van onze samenleving daarin verwerken? Van hoe wij, elk vrouw is anders. Elk persoon is anders. Er zit een vrouw met hoofddoek. Sebia bijvoorbeeld, die ook een fotograaf is van Women in Art. Zij zit erin. Je hebt Angela, is een prachtige dame met een supermooi afrohaar. Nou, mijn moeder, mijn zusje, Meral. Er zijn echt, Sjaan, Nederlandse vrouw, blond. Dus ik heb geprobeerd om iedereen eigenlijk een podium te geven. Ja, en op, op haar eigen manier dus eigenlijk. Ja. En wat is de boodschap die je dan daarmee zou willen meegeven aan mensen die het komen bekijken? Wat ik eigenlijk heel erg hoop, is dat er dat een van de kijkers een jong meisje is. Een jong meisje misschien van kleur, een jong meisje van een gezinsarm, zeg maar, de mogelijkheden niet heeft om denkt niet te hebben, die zichzelf er kan herkennen in een van die vrouwen. Zeg, hey, wacht, ik kan het ook die kant op, ik kan het ook bereiken. Zeg maar dat er hoop in komt, maar dat we niet. Dat er gewoon meer gekeken wordt naar diversiteit. Ja. En in zijn echte pure kracht van een vrouw. Ik vind het mooi dat je net zegt, je legt echt de nadruk op denkt die niet te hebben. De mogelijkheden denkt niet te hebben. Ja. Waarom leg je daar dan specifiek de nadruk? Omdat ik dat ook altijd heb gedacht. Ja? Omdat het, kijk, voor mij, wat ik zit zelf ook, ik geef ook les in kunstonderwijs aan speciaal onderwijs. En de leerlingen die ik heb zijn ook vaak kinderen die niet in aanraking komen 1, 2, 3 met kunst en cultuur, omdat het te ver van hun bedshow is. Of maar dat is niet... er wel dus. Ja, en het is niet, kijk, als jij uit een gezin komt waar dat niet jouw prioriteit is. Ik kom uit een kunstzinnig nest, dus voor mij was het gewoon heel logisch. Maar het is nog steeds hoogdrempelig voor heel veel kinderen, heel veel mensen, jonge vrouwen, jonge mannen. Maakt niet uit. En ik probeer daarmee toch altijd een laagdrempeligheid te creëren. Van het is voor iedereen. Als jij kunstacademie wil studeren, dan kan dat. Mm. Jij kan dat bereiken. Er zijn mogelijkheden. Als jij iets wil bereiken, en daar komt het dan weer de kracht van mijn moeder, waar het me zo inspireert. You can do this. Ja. Dat is het. Als je eigenlijk maar oog hebt voor de mogelijkheden die er liggen. Ja, oog, maar ook hoop. Hoop. Ja. Dat is dus ook wat eruit komt. Ja. Dankjewel. Mooi. Fotografe Afag Morawatian heeft dus haar tentoonstelling. Hij is hem vanaf morgen te zien, hè? Vanaf morgen hebben wij de pre-opening. Ja. Dus met uitgenodigden. Spannend. Ja, super spannend. En groot ook. Ja. Zie je nog ook daar een beetje voor dan? Ja, het is gewoon gezonde spanning. Ja. Het is gewoon leuk om ook al die vrouwen weer bij elkaar te zien. Iedereen heeft prachtige werk. En het is gewoon een warm bad. Het is toch ook je babytje wat je daar neemt. Ja, is ook zo. Maar ook als ik kijk naar wat Didi en Denise hebben, weet je, zoveel werk erin gezet, zoveel om iedereen dat kansgelijke te geven, al die vrouwen. Mm-hmm. En dan vanaf zaterdag is het open echt voor publiek. En dan gaan we ook nog toeren daarmee bij Mercatorplein en Westerpark. Heel goed, heel goed. Dus vanaf morgen is de tentoonstelling Women in Art te zien in de Halle in Amsterdam. En daarna gaan ze heerlijk toeren in het hele land. Heel mooi. Dankjewel, Afag. Alsjeblieft. NPO Radio 1 podcast. Hoe overleef je een oorlog? Ik wil niet weg uit dit land. Ik zou me schamen als ik dat zou doen. Zou er een toekomst zijn, straks, als de oorlog voorbij is? This is my school. This one. Missile-fruit. Zelfs als de oorlog vandaag ophoudt, zal het zoveel tijd kosten de schade te helen. Ik ben Kharkiv. Stad in oorlog. Luister Stad in oorlog. Winnaar van de Zilveren Reismicrofoon 2023. Een podcast van VPRO's Bureau Buitenland voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. levenzonderbril.nl. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Nederland vergrijst in rap tempo. Er komt een lawine aan zorg op ons af. Dat het pijn gaat doen, dat is evident. De komende jaren zullen we heel duidelijk moeten zijn in welke zorg we wel en niet kunnen leveren. Stevige uitspraken in het debat De Toekomst is Grijs. Vanavond om 21:15 bij Max op NPO 2. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Ja, het is weer zover, de laatste donderdag van de maand. En dan duikt de redactie van de Nieuwsbv in de media en selecteert daar de mooiste woorden van de maand uit. Ja, wie komt die titel toe? Dat hoor je zo meteen van ons speechpanel in de Nieuwsbv. Maar nu eerst. Een illegaal casino moet een miljoenenboete betalen. Dat en meer in het NOS-journaal met Casper Meijer. De kansspelautoriteit heeft een bedrijf achter goksites een boete van bijna €20 miljoen opgelegd voor het aanbieden van online kansspelen zonder vergunning. Het gaat om het bedrijf Gammix Limited, dat onder meer sites heeft als rentcasino.com en betoriginal.com. Eerder kreeg het bedrijf al een dwangsom opgelegd. De boete van bijna €20 miljoen is de hoogste die de kansspelautoriteit ooit heeft opgelegd. Het kabinet heeft laten uitrekenen hoeveel geld de staat aan de afwikkeling van de MH17-ramp in 2014 heeft uitgegeven. Dat kan helpen in de zaak over de aansprakelijkheid van Rusland. Volgens de Algemene Rekenkamer heeft de overheid tot nu toe €166 miljoen betaald. Dat gaat om een tussenstand tot en met 2022. In gesprek met verslaggever Jeroen de Jager noemt president van de Algemene Rekenkamer Pieter Duisenberg de grootste kostenposten. Ja, dus dan kun je denken aan de kosten bijvoorbeeld voor de repatriëring van de stoffelijke resten van de slachtoffers. En ook de wrakstukken van het vliegtuig. 22,6 miljoen lees ik. Ja, klopt. Voor de totale kosten daarvan. Ja, dus andere kosten is bijvoorbeeld toen de slachtoffers terugkwamen. De lijkwagens. Ja, andere kosten zijn bijvoorbeeld voor de berechting van de daders. Hè. Dus er zijn 4 mensen zijn aangeklaagd, 3 zijn uiteindelijk ook veroordeeld. Dat zijn de grootste kosten, hè? De feiten, de vervolging en het onderzoek van de toedracht. Ja, dus dat is van de 160 miljoen is voor het onderzoek van de toedracht en de berechting. Er is €90 miljoen daarvan. En dat gaat dan over de rechtszaak die heeft gelopen, maar bijvoorbeeld ook het onderzoek voor wat gedaan is door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die hebben gekeken naar de toedracht, waardoor is vastgesteld dat het met een raket van een boekinstallatie is gedaan. Waren alle kosten die u tegenkwam voor uw gevoel logische kosten? Was het goed onderbouwd? Het is 100% onderbouwd. Dus elke post is onderbouwd met onderliggende documenten, met bewijs dat klopt. En dat moet ook wel, want dit is voor een juridische procedure en een claim tegen de Russische Federatie. Ja, want dat is de bedoeling geweest. Hè? Dit was een opdracht van het kabinet aan de Rekenkamer om uiteindelijk die declaratie bij de Russen te leggen. Ja, zij gaan dit nu gebruiken voor hun claim tegen de Russische Federatie bij de International Civil Aviation Organization. Ja, ik begrijp dat u uiteindelijk iets aan 9 miljoen aan kosten niet goed onderbouwd vond, althans onvoldoende. Ja, en die hebben we dus niet opgenomen. Dan zit er dus te weinig bewijsmateriaal onder. En dan is het juridisch eigenlijk ook niet meer robuust. U gaat er jaarlijks mee door met het doorberekenen van nog steeds te maken kosten. Over 2023 alweer €16 miljoen. Hoe lang kan dit doorgaan? Ja, zolang als nodig is. En zolang ook de procedures lopen. Maar daarnaast wordt er ook nog herdacht. Dus die herdenkingen die nog gaan komen, die worden dan vervolgens gedeclareerd en dat moeten de Russen dan betalen? Wij voegen alles bij de kosten van de Nederlandse overheid. En uiteindelijk bepaalt het kabinet, de overheid bepaalt welke claim zij indient op basis van onze opgave. De crash met de MH17 kostte bijna 10 jaar geleden aan 298 mensen het leven. Nederland heeft Rusland aansprakelijk gesteld voor het neerhalen van het vliegtuig. Bij Israëlische aanvallen tijdens het uitdelen van voedselhulp in Gaza-stad zijn zeker 77 mensen gedood. Dat zeggen de Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas. Zeker 250 mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens nieuwszender Al Jazeera stonden in de vroege ochtend veel mensen op straat te wachten omdat ze hadden gehoord dat er mail uitgedeeld zou worden. Het Israëlische leger zegt de berichten te onderzoeken. De Russische president Poetin heeft het Westen gewaarschuwd voor een nucleaire escalatie van het conflict in Oekraïne. In een toespraak over de staat van het land in Moskou zei hij dat het Westen zich niet verder moet mengen in de strijd in Oekraïne, omdat de gevolgen daarvan tragisch kunnen zijn, vertelt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Hij zegt dat ze zelfs in het Westen denken om troepen naar Oekraïne te sturen. Maar dat ze niet moeten vergeten dat Rusland een lange ervaring heeft met buitenlandse interventies, zoals zij dat noemde. En dat die dus goed moeten nadenken over wat Rusland allemaal terug kan doen. Want, zegt Poetin, wij hebben de wapens die ook hun grondgebied zullen kunnen treffen. Verder ging het ook over Rusland als grote wereldspeler. Hij heeft gezegd dat zonder Rusland geen strategische veiligheid in de wereld mogelijk is. Hij sneerde nog naar de Verenigde Staten dat die Rusland vragen om onderhandeling over de strategische veiligheid. Maar zegt hij, diezelfde Verenigde Staten proberen achter onze rug om ons een strategische nederlaag toe te brengen. Of dat zeggen ze ook openlijk. Dus wat de Verenigde Staten daarover zeggen, dat is allemaal demagogie. En op het economisch vlak zei Poetin dat Rusland nu inmiddels tot de vijfde economie van de wereld behoort of is toegetreden. En dat resultaat zou nog verbeterd kunnen worden als hij in ieder geval als president nog lang aan de macht blijft. Over 2 weken zijn er verkiezingen in Rusland. In gesprek met informateur Putters heeft VVD-leider Jesselgus nogmaals gezegd dat ze wil kijken naar een extra parlementaire variant van een nieuw kabinet. Jesselgus zegt daar bouwstenen voor te hebben aangeleverd. Ook wil ze vooral kijken wat wel kan in plaats van wat allemaal niet kan. De NPO veroordeelt de reactie van de Raad van Toezicht van Omroep WNL. Zij stelde naar aanleiding van verhalen over een angstcultuur onder hoofdredacteur Bert Huizes zich gelukkig te prijzen met zijn leiding. De NPO gaat vanwege die uitspraak in gesprek met de Raad van Toezicht van de Omroep. Bij Senegal is een boot met migranten gekapseist. Volgens de lokale autoriteiten zijn meer dan 20 mensen omgekomen. Ze zouden op weg zijn geweest naar Spanje. En de Franse voetballer Paul Pogba is voor 4 jaar geschorst vanwege het overtreden van de dopingregels. De speler van Juventus werd in september al voorlopig geschorst door de Italiaanse dopingautoriteit na een positieve dopingtest in augustus. Het NOS-journaal. In Groot-Brittannië is een onderzoek gepresenteerd naar de politieagent. Die is veroordeeld voor het ontvoeren, verkrachten en vermoorden van de 33-jarige Sarah Everard in 2021. En het rapport is vernietigend voor de politie. Correspondent Fleur Launsbach in Londen. Fleur, wat is de voornaamste conclusie? Nou, dat deze agent nooit een agent had moeten zijn. Dat er klachten over hem zijn genegeerd, meldingen over hem niet serieus zijn genomen. En dit is echt een van de meest verschrikkelijke zaken hier in het Verenigd Koninkrijk eigenlijk van de afgelopen jaren. De moord op Sarah Everard, dat kent iedereen, heeft heel veel gevolgen gehad. Deze politieagent Wayne Cousins die heeft Sarah Everard, die 's avonds over straat liep in Londen, eerst gearresteerd voordat hij haar ontvoerde en vermoordde. Hij heeft haar in zijn auto gekregen door te zeggen dat ze de coronaregels had overtreden. Hij heeft zijn politiepas toen laten zien en zijn handboeien gebruikt. En hij heeft dus levenslang gekregen omdat hij haar vervolgens heeft ontvoerd, vermoord, verkracht. Niet in die volgorde. Maar ook vervolgens een verbrand lichaam in het bos heeft achtergelaten van haar. Dit was in 2021 en hij gebruikte zijn positie als politieagent om haar dus te overtuigen en te dwingen om mee te gaan. De onderzoekers zeggen dus dat er rode vlaggen zijn gemist. Weten we dan wat die rode vlaggen zijn? Ja, dus er staat in dat rapport inderdaad van dat dit weer zou kunnen gebeuren als er niet een hele radicale bezem gaat door de politie. In hoe ze bijvoorbeeld mensen aannemen, de cultuur, hoe er met klachten wordt omgegaan. En inderdaad, over Wayne Cousins, deze agent, zijn meerdere klachten geweest over de jaren heen. Daar is dus niks mee gedaan. Hij had duidelijk red flags die je 20 jaar kan terugtraceren in het rapport. Raar seksueel gedrag, foto's van zijn geslachtsdelen rondsturen, aanranding, extreme porno in bezit, onfatsoenlijke blootstelling, dus exhibitionisme. En sinds deze zaak is er trouwens een hele andere beerput nog opengegaan aan klachten over politieagenten die ook niet goed onderzocht werden en dus weer heropend werden. En daar kwam ook nog een andere zaak naar buiten. Dat was David Carrick. En die heeft ook 20 jaar lang is hij weggekomen met misdrijven zoals verkrachting, aanranding van vrouwen, slachtoffers opsluiten in een bezemkast in zijn huis. En allemaal vanuit de functie van macht hebben. Dus het rapport gaat ook inderdaad in op hoe heeft dit kunnen gebeuren binnen de politie. Ja, wat zegt dat over de cultuur binnen de Britse politie? Dat agenten dus niet genoeg getraind worden om om te gaan met klachten over hun teamgenoten. Dat de cultuur vrij verstoord is en totaal anders moet. Dus dat bijvoorbeeld seksistische opmerkingen, gedrag of misogyn gedrag, dat getolereerd wordt in een soort van vorm van geintjes onder de mannen. En dat er ook veel beter getest moet worden op mensen die eigenlijk de functie willen doen omdat ze misbruik willen maken van hun macht als politieagent. Dus allerlei dat soort aanbevelingen staan er in het rapport. En het rapport zegt ook heel duidelijk, wij denken dat Sarah is vermoord en is overleden omdat Wayne Cousins een politieagent was, want anders was zij nooit in die auto gestapt. Ja. Dankjewel, correspondent Fleur Launsbach. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 8 tot 10 graden. Vannacht wordt het geleidelijk weer droog. Morgen begint vrij zonnig, maar in de loop van de middag vanuit het westen opnieuw regen bij maximaal 12 graden. Ja. We hebben verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemiddag. Goedemiddag. Twee files op dit moment op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Os-Oosten en Ravenstein. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. En op de A76 van Heerlen naar Maasmechelen tussen Geleen en de Belgische grens. 2 kilometer met daar 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuws-BV. Welkom terug bij de Nieuws-BV. Het is maar één keer in de 4 jaar of 29 februari. Hè? Maar gelukkig schuift ons speechpanel gewoon elke maand weer aan. Ik wek mijn landgenoten. Change is coming, whether you like it or not. We in New Zealand will give him nothing. I have a dream. At your service. Speech van de maand. Ja, want prijsuitreikingen, herdenkingen en andere speechgelegenheden. Ja, daar lust ons speechpanel wel pap van, hoor. Ze bogen zich over het aanbod van deze maand en scheiden het kaf van het koren. Welke top 3 daar voortkwam? Nou, dat gaan ze mij nu vertellen. En met ze bedoel ik natuurlijk Huib Huddig van Speak to Inspire. Goedemiddag, Huib. Welkom. Hi. En Jurjen van den Berg van campagnebureau De Goede Zaak. Hoi. Huib en Jurjen, ik weet dat het moeilijk is voor jullie, want jullie zijn mannen van veel woorden. Maar ik ga jullie toch vragen om één woord te gebruiken om afgelopen speech maand te beschrijven. Huib, ik begin bij jou. Eén woord, hè? Indrukwekkend. Urgent. Mooi. Braaf. Goed. Op 3. Wie vinden we op de derde plek, Jurjen? Op 3 staat filmmaker Yuval Abraham, die op het podium stond samen met de hoofdpersoon in zijn film. En die heet Basal Adra. Hij is een Israëlische filmmaker. Basal woont in de Palestijn. Hij is Palestijn. Mm-hmm. En ze hielden een acceptance speech tijdens het filmfestival van Berlijn. En die wist te raken doordat ze met z'n tweeën verbeelden hoe ongelooflijk intens het conflict in Gaza is. I'm living under a civilian law and Basel is under military law. We live 30 minutes from one another, but I have voting rights. Basel is not having voting rights. I'm free to move where I want in this land. Basel is, like millions of Palestinians, locked in the occupied West Bank. This situation of apartheid between us, this inequality, it has to end. Nou, we zien dus, of we horen hier de Israëlische filmmaker Yuval Abraham. En de Palestijnse acteur Basil, die staat ernaast. En hij vergelijkt het eigenlijk. Hij zegt, als ze naar huis gaan, leeft hij eigenlijk vrij en met stemrecht in Israël. En leeft Basil onder het militair toezicht zonder stemrecht, niet vrij op de Westbank. Wat maakt dit een top 3 waardige speech? Ja, dat is nou echt speech. Technisch gezien heb je hier dus echt te maken met het contrast. Dat is iets wat we vaak gebruiken in speeches, dat je zwart zwart tegenover wit of goed tegenover slecht. Hè. Je wil dingen tegenover elkaar zetten. En hierdoor dus met z'n tweeën daar echt fysiek te staan en het te belichamen, zetten ze gewoon ontzettend goed neer hoe schrijnend de situatie is. En dat is gewoon ontzettend sterk. Het is ook belangrijk met deze speech om hem volledig eventjes te luisteren in zijn hele context, want er is in de media een klein stukje uitgeknipt. Klopt, alleen het stukje van Yuval eigenlijk. Hè? Ja, Yuval ja, maar ook wat Yuval zegt, want hij zegt daarna wel van, weet je, hij zet de schrijnende situatie neer. Daarna zegt hij, wij weten het antwoord ook niet, maar we roepen alle partijen op om tot een oplossing te komen. En dat is gewoon een ijzersterk en ook heel belangrijk verhaal om te horen op dit moment. Dat verbindende dus weer. Ja, dat hij dus aan de ene kant de schrijnendheid van de situatie uitgeeft, maar toch ook een bepaalde nuance erin plaatst van, ja, het is ook lastig. Ja. Maakt het trouwens wat uit, Jurien, dat in dit geval is het een Israëlische filmmaker, hè? Yuval Abraham is Israëlier, die dit zegt. Maakt het uit wie de boodschapper is? Ja, dat maakte alles uit. Het maakte uit dat ze daar samen stonden. Mm-hmm. Het maakte uit dat deze boodschap van Yuval Abraham kwam, die eigenlijk zei van, hey, ik spreek gewoon als zeg maar wonend in het land waar de regering ook de agressor is, spreek ik uit dat ik zoek naar een oplossing, dat ik die niet makkelijk vind. En eerlijk gezegd maakte de omgeving ook uit, want ze gaven deze speech op het filmfestival in Berlijn. Mm. En het Duitse debat over Israël-Gaza, dat speelt zich weer op een hele andere as af dan in een aantal andere landen. Dus het maakte heel veel uit. En wat Huip zegt, dat viel mij ook op. Kijk sec naar de hele speech en je hoort twee individuen die worstelen met waar ze geboren zijn en waar ze in zitten. Kijk naar de reacties en je hoort waarom het hoogstwaarschijnlijk nooit meer goed komt. En beide zijn gewoon heel heftig om te zien. Op nummer 3 dus Yuval Abraham met zijn speech tijdens de Berlinale. Jeetje, wat een moeilijk woord voor mij zeg. Zullen we naar nummer 2 maar gaan snel. We blijven daarvoor in Nederland. Een column bij het Radio 2-programma Spijkers met Koppen. Daar sprak cabaretier Vera van Zelm zich uit over het wangedrag bij de NPO naar aanleiding van het rapport van Rijn. En ik dacht altijd dat alles aan mij lag. Dat ik er met genoeg talent heus wel bovenuit moest kunnen stijgen. Ik dacht dat ik dingen anders had moeten doen. Zekerder zijn, minder feedback vragen, meer feedback vragen, geloven in mezelf. Andere kleren, te dik, te dun, te assertief, te verlegen, te open, te gesloten. Dat ik me moest aanpassen. En sommige dingen lagen ook echt wel aan mij. Maar niet alleen maar. Ja, Jurien, deze speech is duizenden keren gezien en gedeeld op sociale media. Wat maakt dat deze speech zoveel losmaakt volgens jou? Dat hij heel eerlijk is. Kijk, ik heb vanmorgen de drie speeches nog een keer geluisterd. En bij deze gehuild. Oh ja? Wat heel gek is, als je kijkt naar de thematiek. Want er komt straks een nummer 1 die ook heel veel emoties oproept. En die speech waar ik het net over had is veel groter. Alleen wat je hier ziet is iemand die 1 zegt, ik doe niet mijn gebruikelijke typetjes, maar ik gebruik mijn podium om een echt verhaal te vertellen. 2, iemand die zegt, alles wat er in onze samenleving gebeurt, in de verhoudingen tussen man en vrouw, in machtsverhoudingen, in hoe het patriarchaat werkt, heeft mijzelf de afgelopen decennia bezig gehouden. En daar heb ik me constant toe verhouden. En ze legt het op zo'n manier uit dat ik denk van, ja, ik zie daar het onrecht, ik zie daar het onrecht. En ik zie hoezeer dit ons allemaal moet raken. Dus het is, hè, zeker ook de dag nadat we de publiciteit gehad hebben rond de rol van Bert Huisjes bij WNL. Ja, ja. Is het gewoon, laat het zien dat dat ook weer niet alleen maar Bert Huisjes is, maar wel dat het iets is waar we wat mee moeten doen. Hier in jullie mediawereld, in haar cabaretwereld. En dat heeft die speech gedaan, doordat ze het op deze manier deed. Ja. Wat deze manier? Wat is deze manier eigenlijk, Huip? Want Vera van Zelm is een cabaretier. Gebruikt dus ook humor. Ja, ja, en dat is denk ik dus het contrast tussen die humor en ook het hele persoonlijke, hoe ze beschrijft, hoe zij het zelf beleefd heeft, maakt het invoelbaar. En ik denk wel echt dat die humor ook echt iets toevoegt hier. Hè. Ze zeggen wel eens dat in speeches dat de emotie is de weg naar het hart. Mm-hmm. En de emotie, Jurje moest huilen, ik moest lachen, weet je wel. Maar, maar in ieder geval, er gebeurt dus. Samen komen we er wel. Ja, en ze doet dus iets. Want ik moet ook echt zeggen, als je het kijkt, ze heeft ook echt een paar hele hele goede grap. Het is gewoon echt hilarisch. En aan de andere kant is het ook heel raak. En dat is gewoon ontzettend knap. En interessant ook, want ik heb zelf dus ook als speechschrijver altijd wel humor geprobeerd erin te fietsen. En je weet nooit waar je publiek op moet lachen. Het is ook wel een beetje gevaarlijk, toch? Als je met humor in de... Althans, dat kan gevaarlijk juist zijn. Waarom het zo sterk is. Ja? Want humor is gevaarlijk. Het toont dus en verbinding, maar ook leiderschap. Want je hebt de durf om dus een grap te maken waar mensen om lachen of niet. En dan denkt het publiek al vaak, wauw. Ja. Is het dat ook een beetje het ongemak dan ook opzoeken? Zeker, ja. Ongemak opzoeken, maar ook, denk ik, bij haar... Is die humor heeft ze dus ook al decennia lang gebruikt om zichzelf zo te presenteren als ze dat kan. En dat zie je soms in die speech ook. Dat ze zegt ook zo af en toe. En nu ga ik iets zeggen wat heel spannend voor me is. En dat is dan nooit de grap. Nee. Maar de grappen maken dat het voor de luisteraar verteerbaar is, voor haar veilig is om het te zeggen. En daarom is het zo. Ja, ik zit gewoon naar een echt persoon te kijken die alles wat ze heeft uit de kast haalt om elk ongemak wat haar en haar branchegenoten overkomen is om dat bespreekbaar te maken. Met daarbij een lach en een traan dus eigenlijk. Precies. Bij jullie in ieder geval losgemaakt. Gaan we door naar nummer 1. Wie vinden we daar, Huip? Ja, daar vinden we dus Julia Navalnaya, de weduwe van Navalny. En dat is natuurlijk echt het schokkende, ergens voorspelbare, maar ook afschuwelijke bericht wat nu deze maand gekomen is. Zij heeft gisteren gesproken bij het Europees Parlement, maar daarvoor heeft zij een videoboodschap gemaakt en die heeft ze aan het Russische volk uitgezonden. Dat was al heel kort na het overlijden van haar man. En dat is gewoon een ontzettend indrukwekkend verhaal. Wie van Alexei? Poetin убил половину меня, половину моего сердца и половину моей души. Но у меня осталась вторая половина, и она подсказывает мне, что я не имею права сдаваться. Ja, Julia, de weduwe van Alexei Navalny, die zegt hier dat met de moord op haar man de helft van haar is gedood. Maar ik heb nog een andere helft over, zegt ze. En die zegt mij dat ik niet moet opgeven. Nou, alleen al die woorden, die raak je natuurlijk al. Hè. Is dit nou een speechje voor in de geschiedenisboeken, Jurjen? Nou, ik denk dat gisteren heeft ze ook een speech gegeven in het Europees Parlement. Die gaat eerder de geschiedenisboeken in. Die stond vandaag op de voorpagina van alle kranten. Maar deze speech is veel belangrijker, volgens mij. Namelijk, het heeft met timing te maken. Vlak na de dood van Navalny zo'n speech houden. Het heeft met de doelgroep te maken. Dit was de speech in het Russisch, gericht op Russen. Waarin ze zegt van, je kunt Navalny vermoorden, maar daarmee vermoord je nog niet waar hij voor staat. En ik ga dat belichamen. En daarmee is dit dus de geboorte van een soort nieuw hoofdstuk in de vastberadenheid van het verzet tegen Poetin. En daarom is hij... Al gaat hij niet de geschiedenisboeken in, hij is wel belangrijker nog dan zo'n speech richting Europese leiders. Wat maakt deze speech in jou los? Nou ja, kijk, zij is de enige die dit verhaal kan vertellen in dit moment van de tijd. En wat er gewoon heel heftig aan is, er stond deze week in het NRC een Fokken en Sukken, waarin de grap stond van ja, het gaat slechter in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Maar hoe kan dat nou? Want wij hebben toch blauw-gele licht op de Eiffeltoren gezet. Oh God. En het geeft gewoon zo duidelijk aan van ja, wat doe je nou echt? Ja. Zij doet het. Navalny deed het. En dit is dus de prijs die je ervoor betaalt. En dat is hetgene wat zo ontzettend raakt. Dit is geen slapgeouwer. Dit zijn mensen die daadwerkelijk opstaan voor de goede zaak. En dan loop je dus ook het risico dat dit je overkomt. En ik vind dit verhaal, de vastberadenheid die eruit spreekt, maar ook de liefde voor haar man. Ik merk dat het me nu nog steeds raakt om erover te praten. Dat maakt het gewoon zo een extreem indrukwekkend verhaal. En het is natuurlijk de vraag wie het bereikt. Maar ik hoop dat het gewoon bij heel veel mensen ook via ons terechtkomt. En dat het een inspiratie zal zijn. Ja, ik heb jou eigenlijk nog nooit zo geëmotioneerd gehoord. Ik weet ook niet wat er gebeurt hier. Het zijn ook rare tijden waar we in zitten met z'n allen. Maar dit is dus wederom de persoon eigenlijk die de speech zo krachtig maakt. Hè? Want niemand anders had hem dus eigenlijk zo kunnen brengen dan Julia Navalnaya, de weduwe van Navalny. Ik heb ook het idee hierin, maar corrigeer me als ik het verkeerd heb, dat zij ook een andere manier van praten heeft gekregen. In ieder geval, ik had het gevoel dat ze inderdaad, wat jij ook zegt, Huip, het stokje soort van overneemt van Navalny. Ja. En dat we hier ook gewoon zien iemand die ook die manier van praten overneemt. Hebben jullie dat gevoel ook? Ja, dat heb ik ook. Kijk, zij heeft moeten slikken dat het gezin Navalny de keuze maakte om terug te keren naar Rusland. Wetend dat hij gearresteerd zou of geïnterneerd zou worden. En wetend dat waarschijnlijk de dood zou volgen. En wat ik hier zag,